إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبقو جاتي وقتوي مملني ñi ngi won fo borom téré bi doon waxé nan faman ata'ahu dakhala al-janna wa man 'asahu dakhala an-nar mune yonentou bobé tamuy yonent bi nga xamni mom la borom bi tabaaraku wa ta'ala yoni ci ñun té xam ngeen né sunu borom tabaaraku wa ta'ala dafa dal di def né Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam mom moy ben yonent bi nga xamni mom kep le yoni ci aduna bi yep mangok mom kep mom mo am mérite bobu mom kep mom mo am rôle bobu sunu borom tabarak wa taala yoni ko ci aduna bi yep yonent bobé nak mune kuko top dal di tabbi aljana waye kuko moy dal di tabbi safara mune kuko top ci la mu diglé dal di tabbi aljana kuko moy ci la mu téré ngok moy ndigal ya dal di tabbi safara mune wa hadha misdaquhu kathirun fil qur'an mune wax joju nak ne yonent bi alayhi salatu wassalam kuko top dug aljana kuko moy tabbi safara mune lukay deugal aka bari ci alquran bari na ci alquran aya yo xamanteni ni day ñew di deugal lolu mune qala ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata'a allah mune ben sunu borom tabaarak wa ta'ala neena gep ko xamni top nga yonent bi top nga yalla kon nga gis fofé borom bi tabaarak wa ta'ala defal yonent bi akuk top top nak guñu boyal nekul top go xamni day teunku ci dara ndax bo xolé sunu borom tabaarak wa ta'ala mi ngi wax ci benen aya nan ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum xam nga fofé sunu borom tabaaraku wa ta'ala dafa boyal top gi ci mom mune ye e yeen way gam yi top len yalla muy top guñ boyal top len yonantam muy top guñ boyal mu tekke nak ulil amri ñom amuñu top guñ boyal sen top day tanku fek lañ len di topé dafa nek lo xamni depo nak top yalla depo ak top yonantam motax nga deg borom xam xam ñu ne fofé sunu borom tabaaraku wa ta'ala indi wul fi'l ja waxul wa ati'u ulil amri minkum dane wa ulil amri minkum bu ko defé ci setantal lolu dalay wonné ndekete ulil amri moy ñi nga xamni ño yor mbiru nit ñi jité len di ay julit ni ñom gis nga ko mo xam ci côté mbiri aduna wala bok ci côté mbiri diina ñoñe amuñu top go xamni top guñ boyal la du ci li len neex rek ñu top len ci dedet sen top da wara nek lo xamni day deppok top yalla deppok top yonent bi waye bude yonent bi nak gis nga fofu sunu borom dafa indi fi'lu ja mune wa ati'ur rasula top len yonent bi mu del wat mune wa qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah sunu boron ne ab yonent dal la war ca jaam ya moy ñu top ko ndax amut ben yonent rek bo xamni ni yonni nako ludul ne des ko wara top ci dogaluk sunu borom ci ndigaluk sunu borom setal lolu kon benen aya mi gi ñew di deggalat di wone ne ndekete yonent bi alayhi salatu wassalam dafa am top kuñ boyal des ko wara top top yalla nga top la yalla wax ci alquran top yonentam nga top la yonent bi jangale ci sunna waaw ni la sa diina di maté top yalla ati'u allah moy nga top la alquran wax top yonent bi nak moy nga top la mu jangale ci sunna lolé da fay woné comme niko borom xam xamu tafsir alquran di waxé né ndikété yonent alayhi salatu wassalam dafa am liñuy wax al-ismah muy garantie go xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala daf koy defal jaamam yi nga xamni ay yonent lañ ku dud yonent nak amo ismah amo garantie bobu garantie bi moy lan moy garantie li nga indi lo wax mu deppok deug nek njub du nek nen du nek njumte de nga ko du nek nen du nek njumte wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha de nga ko sunu borom ne muhammad sallallahu alaihi wasallam mi du wax lo xamni nen la lumu wax wahyu la buñ ko wax yu lumu wax deug la gis nga garantie gogo sunu yonanta alayhi salatu wassalam moko am moki mbokki yonanta mi kudut yonanta amulo lolou gis nga kudul yonanta sa wax lego lek njumte da ci gar lolou la imam malik dan wax nan amut ci ñun kenn ko xamanteni ni do joom ndax ku ne ci ñun rek sa wax amna luñ ci jël amna luñ ci bayyi ba mu dess borom bammel bi mu yonante bi alayhi salatu wassalam lolu moy jangale islam waye yekati nit ko xamni du yonant ne du joom ne lu mu wax deug la lolu njumte gu reey la du pass passi islam du jangale islam ndax kudud yonant amo garantie bobé ngok yonant yi dal ñom ñoy ay ma'soum ñom ñoo am garantie lan garantie luñu wax deug la ñom ñoo am autorité ñu top len top guñu boyal ndax suñu borom tabaarak wa ta'ala mo len ko defal kon kudul yonant bu indi lamu indi dang koy garal ci alquran garal ko ci sunna yonent bi bu ci doppowe nga top bu wute ak mom nga bayyi mako bu ci doppowe nga jël bu wute ak mom nga bayyi lolou motax waxu tabi'in du hujja du preuve du lay des koy utal lay waxu sahaba du hujja du lay des koy utal lay wa taxone wax kat ba wax muné kullu qawlin yustadallu lahu illa qawlu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yustadallu bihi wa la yustadallu la bepp wax des koy outal tektal dañ koy outal preuve pour nit ñi war ko nangu su amul preuve nit ñi bayiko fa ba mu dess waxu yonent bi alayhi salatu wa salam yonent bi mom waxam preuve la yonent bi waxam preuve la kon gis nga martaba yonent mo taxone manela ki moy wajiñ wara fonk ki mo nek ci somme bi sunu borom kat moko tek ci somme bi sunu borom mo ne ko wa innaka la ala khuluqin azim lolou motax bo gisee débat bi ci penj mi ku ne da nga jël keneen kudul yonent bi bëgg ko tek ci kaw somme bi sa morom nag moom keneen ka mu jël moomit bëgg ko, du nangu nga jël kooku teg ko ci kawam. Débat bi ci penc mi looloo ko waral. Ku ne da ngaa bëgg jël ka nga sopp teg ko ci palaasu yonante bi, wala nga teg ko palaasu yàlla, loolu nag du dem, du dem ma ngoog, du dem. Te loolu dafay indi luy féewale, day yàq. Loolu lu jar a teg ci suuf la. Waaw, qul huwa allahu ahad, yàlla rek moo amul morom, mooy ki bind bindee fi. Mu jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag ci biir mbindee fi élevé ko ci somme bi, mu féete kaw ñëpp. Kan ngay jël di ci mbindee fi, kan ngay jël di ko dendal ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam? Amut. Ma ngoog, keneen ku dul yonent bi nag da ngay juum, da ngay jaawale, da ngay fàtte, da ngay fàttu. Bu ko defee ñu teg foofu sunu baaraam, ñaan borom bi defal ñu tawfiq, defal ñu taysir, defal ñu aafiya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.